Bir kere olsun geriye dönmedin. Soruyorum sana hiç mi sevmedin? Bu sevgin öldürürken beni, ben umrumda değildin seni. Ben görüyorum rüyalarımda, sen görüyor musun beni rüyalarımda? Bilmiyorum sevdiğim onunla mutlu musun? Ben sensiz bile değilim. Sensiz kendim de değilim. Ben sensiz deliyim, divaneyim. Anlamı yok ki içimdekilerin. Seviyorum seni, tükense de nefesim. Kırıktı kalbim Üsküdar'ın sokaklarında. Bir kelime vardı o an dudaklarımda. Adını sayıkladım her durakladığımda. Geriye dönemedim zamanı duraklatıp da. Alamadım geriye seni. Ölseydim en azından huzurlu olurdum mezarda. Ama olmadı, ölemedim, onu da beceremedim. Sensizken yaşamayı bile ben bilemedim. Kalbim kırılıyor biliyorum ama yine de. Gözlerinin içine bakıyorum resimlerinde. Neden sevgiler hep yalan oldu böyle, söylesene. Kime güveneyim ben bu hasta seninle? Ölmeyi diledim de pesanı içtim de. Gözümü kapattım geçtim yatağa yorgun bir şekilde. Ve sabah uyandım küfür ettim hep geçmişimize. Ölemedim beceremedim yeniden işte. Sana dönüyorum desem ne değişecek söyle. Beni terk edip gidişini hatırlıyorum işte. Ve sen söz vermiştin bana giderken bile. Onu da tutamadın, sokayım üstüne. Gözümde bir perde vardı sen gitmeden önce. Seninle çektim gözlerimden gerçeği fark edince. Öldüm ve şimdi haksız mıyım ben nefretimde? Sekip attım hayallerimizi sen ellerinle. Geriye bile dönme, sana verecek sevgi kalmadı içimde. Anla beni bu gece be. Seni istemişim her günümde. Ama sen hak etmemişsin. Lanet olsun seviyorum seni delicesine. Bekledim geriye dönmeni. Bir kere olsun geriye dönmedin. Soruyorum sana hiç mi sevmedin? Bu sevgin öldürürken beni, ben umurumda bile dinlesin. Ben görüyorum rüyalarımda, sen görüyor musun beni rüyalarında? Bilmiyorum sevdiğim onunla mutlu musun? Ben sensiz iyi bile değilim şu dünyada. Ben sensiz kendim de değilim. Ben sensiz deliyim divane. Anlamı yok ki içimdekilerin. Seviyorum seni, tükense de nefesim.